حدیث 805 جبه حدیثه به بوم دیار بتن کان مروف هنده کش گوشته قربانی ابکتا اجره ابکتا کره بوی کسی دیده کجتن کان چوانه. عن علی رضی الله عنه قال چیسی علی خود جرازی بد یا گوتی امرنی النبی صلی الله علیه وسلم ان اقوم على البدن فغنبری صلابت خود لی بن امر من کر جاوه من القربان بد ولا اعطی علیها شیئا فی جزارتها و چه نکمه کره بو بکشتنی. یعنی ایک بکشتن از چه اش گشته وی حشتره آن کبله وی آن هر تشتکه وی نکمه کره سرا بی بکشتنی.